13. Museli mě látat a rehydrovat 3 dny, než vůbec mohli začít uvažovat o výměně mých jater. Byl zázrak, že tu těžkou zkoušku přežila, ale vyňali je a připojili k pumpám s výživnými látkami, jakmile je dostali. Než jsem byl připraven k transplantaci, ovládli jejich alergickou reakci a byla stejně dobrá jako jiná játra, alespoň tak dobrá, aby mě udržela naživu. Většinu doby mě drželi pod sedativy. Každých pár hodin mě budili, abych se naučil ovládat zpětnou vazbu svého jaterního systému, říkali, že nemá smysl dávat mi nová játra, když bych s nimi neuměl zacházet, a další lidé mi kladli otázky, ale všechno se to dělo jako ve snu. Nechtěl jsem být vzhůru. Být vzhůru znamenalo nemoc, bolest a dotěrnost a já teskněl po starých dobrých časech, kdyby mě jednoduše drželi v narkóze celou dobu, až na to, že v těch dobách bych už nežil. Ale 4. den už to skoro vůbec nebolelo, jenom když jsem se pohnul. A dokonce mi dovolili přijímat tekutiny ústy místo jinak. Došlo mi, že teď budu ještě nějaký čas naživu. To byla opravdu dobrá novina a když už jsem jí uvěřil, začal jsem se zajímat, co se děje kolem mě. V nemocnici bylo jaro, což se mi líbilo. Ve vřetenu samozřejmě nejsou roční období, ale ti felčaři mají spoustu úcty k tradicím a poutům s mateřskou planetou, tak je sami vytvářejí. Na panelech na zdi promítaly scény oblohy s bělostními beránky a vzduch z ventilátorů voněl po zeleném listí a liliích. Nádherné jaro, řekl jsem doktoru Moriovi, když mě prohlížel. Mlčte, nařídil. Popadl pár jehel, s jejich pomocí udělal z mého břicha jehelníček a odečítal údaje na přístrojích. HM, zabručel. Těší mě, že si to myslíte také, nedal jsem se. Můj komentář nechal bez povšimnutí. Doktor Morius uznává pouze ty vtipy, které vypráví sám. Našpulil rty a pár jehel vytáhl. No, podívejte se, Waltersi, odpojili jsme vám umělý krevní oběh. Vaše nová játra fungují dobře, žádné známky odmítnutí, ale nevylučujete produkty látkové výměny tak rychle, jak by bylo potřeba. Musíte na tom zapracovat. Srovnali jsme vám iontovou hladinu zpátky na úroveň člověka a většina vašich tkání už má v sobě zase trochu tekutin. Ačkoliv, podrbal se na hlavě, no, vlastně bych mohl říct, že jste naživu. Myslím si, že se operace pravděpodobně zdařila. Moc legrační. Nějací lidé na vás čekají, pokračoval. Vastrova třetí a vaše přítelkyně. Přinesli vám oblečení. To mě zaujalo. To znamená, že mě propouštíte. A to hned, oznámil mi. Měl byste ještě ležet, ale došly vám peníze. Potřebujeme prázdnou postel pro platící pacienty. Jedna z výhod mít v mozku krev namísto té jedovaté břečky, kterou se v poslední době živil, byla, že jsem byl schopný docela jasně uvažovat. Hned jsem věděl, že to je jeden ze starých dobrých žertů doktora Moria. Platící pacienti. Kdybych neplatil, nebyl bych tu. I když jsem si těžko dovedl představit, že někdo platí moje účty, zvědavost jsem mohl uspokojit až po odchodu z nemocnice. Netrvalo to moc dlouho. Zabalili mě do prostěradel a Dorie a Vastrova třetí mě dopravili přes vřeteno k sub Vastrovi. Dorie byla bledá a unavená, posledních pár týdnů zrovna nebyly prázdniny pro nikoho z nás, ale nepotřebovala nic než odpočinek, alespoň to tvrdila. Vastrova první vyhodila pár dětí z ložnice a připravila ji pro nás. Vastrova třetí nás obskakovala, krmila nás jehněčím vývarem a plackami jejich oblíbeného bílého chleba a pak nás poslala pořádně si odpočinout. Byla tam jenom jedna postel. Nezdálo se, že by to Dorii vadilo, ale v tomhle ohledu to stejně byla otázka čistě akademická. Později už tak akademická nebyla. Za pár dnů jsem už byl na nohou a svěží jako nikdy předtím. Tehdy jsem zjistil, kdo za mě zaplatil účet v nemocnici. Na okamžik jsem zadoufal, že já sám, rychle nechutně zbohatlý díky drahocenným objevům v našem tunelu, ale bylo mi jasné, že to je iluze. Tunel se nacházel v zakázané zóně. A vojsko se stalo vlastníkem všeho, co tam bylo. Kdybychom byli zdraví a plní sil, určitě by se nám to podařilo obejít pomocí malé tvůrčí lži. Přetáhli bychom ty věci do jiného tunelu, přihlásili je a určitě by se nám to povedlo. Ale ve stavu, v jakém jsme byli, to nešlo. Byli jsme oba příliš blízcí smrti, abychom cokoliv dokázali ukrýt. Vojáci sebrali všechno, ale předvedli něco, z čeho bych je nikdy nepodezříval. A to, že mají srdce. Sice stvrdlé a zakrnělé, ale přece jen srdce. Zatímco já ještě ve spánku přijímal glukózovou výživu, vlezli do tunelu a z toho, co tam našli, měli takovou radost, že se rozhodli věnovat mi nálezné. Nic moc, to je jisté. Ale dost na to, aby mi to zachránilo život. Dost, aby to zaplatilo felčarům účet za mé záplatování a dokonce to stačilo i na dlužný nájem za bydlení. Dorie a já jsme se tam proto mohli vrátit, jakmile Vastrovic rodina usoudila, že už se o sebe postaráme. Samozřejmě za transplantát jaternic platit nemuseli. Byla zadarmo. Nějaký čas mi vadilo, že mi vojáci nechtějí říct, co jsem vlastně objevil. Dělal jsem, co jsem mohl, abych se to dozvěděl. Dokonce jsem se snažil opít seržantku Lictle Knésovou, abych z ní něco vytáhl, když byla na dovolence ve Vřetenu. Nepodařilo se. Dorie byla s námi a jak chcete opít jednu dívku, když vás přitom sleduje druhá. Možná Amanda Lictle Knésová stejně nic nevěděla. Možná nikdo až na pár specialistů. Ale muselo to být něco velkého už kvůli těm penězům a protože nás nezažalovali za proniknutí do vojenského prostoru. A tak jsme my dva teď spolu. Nebo tři. Ukázalo se, že Dorie si při prodávání imitací modlitebních vějířů a ohnivých perel turistům ze země vede docela dobře, zvlášť když už bylo její těhotenství patrné. Oba jsme se stali něčím jako místními celebritami. Vydělávala pro nás peníze na živobytí, dokud nezačala vrcholit sezóna. A to už jsem zjistil, že můj status slavného odkrývače tunelu má svoji hodnotu a tak jsem to směnil za půjčku a novou kapsli. Na tunelové krysy se nám nevede zle. Slíbil jsem jí, že se s ní ožením, když dítě bude chlapec, ale nejspíš to udělám tak jako tak. Moc mi pomohla při vrtání. A hlavně při mé privátní práci. Nemohla vědět, proč jsem tehdy chtěl vzít zpátky Cochenourovo tělo. Ale neprotestovala. A třeba, že jí bylo špatně a byla zničená, pomohla mi nacpat ho průlezem do kapsle, abych ho mohl vzít do Vřetena. To tělo jsem potřeboval opravdu hodně, právě ten jeden kus z něho. Nebyla to samozřejmě nová játra. Možná ani nebyla z druhé ruky. Bůh ví, kde k ním Cochenour přišel, ale byl jsem si naprosto jistý, že nebyla součástí původního vybavení. Hlavně, že fungují. Ať to byl sebevětší bastard, mám ho pořád svým způsobem rád a vůbec mi nevadí, že ho pořád kousek nosím s sebou.